تماشی است، ناموس آدم تو دلش جاشه، هر کی نگاه چپ بهش انداخت اونش باید پای خودش باشه. گیرم که تا دندون مسلح شن، میچر به زور غیرت و ایمان، اون بر تموم کافرا این بر جمهوری اسلامی ایران. گیرم که جون شیرین ترین باشه اینجا، ولی جون دادن آسونه، با هر نفس فریاد زد میدیم، هرگز حرم تنها نمیمونه، هرگز حرم تنها نمیمونه. به یاد ظهر عاشورا با خونمون سیراب میمونیم، گیرم همه دنیا یزیدیشن، ما نوکر ارباب میمونیم. تکرار مظلومیت شیعه یه کربلا خون میرسه از را، بر یاد حلم ناصر مردم، هر کی حسینی هست بسم الله. گیرم که جون شیرین ترین باشه اینجا، ولی جون دادن آسونه، با هر نفس فریاد زد میدیم، هرگز حرم تنها نمیمونه، هرگز حرم تنها نمیمونه. مسلمونی ولی نیستم، خیر از یه مشتی کافر حربی، با این چه هاشا می کنن پیداست دستای پشت پرده غربی. وقت قیامه، وقت لبیشه، وقت جماعت، وقت پیونده، ما هر کی در افتاده فورش رو با دست خودش کنده. گیرم که جون شیرین ترین باشه اینجا، ولی جون دادن آسونه، با هر نفس فریاد زد میدیم، هرگز حرم تنها نمیمونه. جون شیرین ترین باشه اینجا، ولی جون دادن آسونه، با هر نفس فریاد زد میدیم، هرگز حرم تنها نمیمونه، هرگز حرم تنها نمیمونه. Thank you.